سورۃ فرقان میں دیکھو دعوی تبارک تین دفعہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، پھر آیت نمبر 10 میں تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا، اور پھر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، درمیان میں عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ یہ ولقد آتینا موسی الکتاب سے نقلی دلیل، قوم نوح نقلی دلیل، پھر عاد سمود اصحاب الرس اور قرون یہ نقلی دلیلیں، اور ولقد اول القریہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کا قصہ نقلی دلیل، یہ نقلی دلائل بھی، درمیان میں شکوے تھے ان کے جوابات بھی ہیں، تخویفات بھی ہیں، اور آخر پر تقابل پیش کیا گیا، یہ رحمان کو مانتے نہیں اور رحمان کے بندوں کا یہ حال ہے۔ 8 اقسام بیان کی گئی ہیں، رفتار، گفتار، کردار کا ذکر آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین۔ سورت بہت آسان ہے، ہر سورت میں ہم کتنی باتیں عرض کیا کرتے ہیں، 4، نمبر 1 سورت کا ربط، نمبر اس میں بھی اور معنوی بھی، نمبر 2 سورت کے امتیازات، نمبر 3 سورت کا دعویٰ، اور نمبر 4 سورت کی تقسیم یا خلاصہ۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الفرقان، اس سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ اس میں رب ترج کر رہا ہوں دعوی تبارک کی وضاحت کے لیے فرقان نازل ہوا، یہاں فرمایا یہ دعوی تبارک کوئی شعراء کا کلام نہیں ہے، اس کو شعراء کا کلام سمجھ لو، شعراء کا کلام نہیں ہے، خدائی دعویٰ ہے، مانوی ربط۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء کا بیان تھا، آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بیان ہے۔ وہاں حق والوں پر مشرکین کے مذاق کا ذکر ہے، یہاں مذاق کرنے والوں کے لیے تخویف کا ذکر ہے۔ وہاں 7 مرتبہ ضلالت کا ذکر ہے، 7 مرتبہ اس سورت میں، یہاں ضلالت کے 7 واقعات بیان کیے۔ امتیازات، امتیازات کا کیا مطلب؟ جو مسامین اس سورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ تقریباً 17 امتیازات ہم نے لکھے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اظہار ذم، ولہم علی ذم۔ نمبر 2، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا الم نربک فینا ولیدا، یہ الفاظ۔ نمبر 3، فرعون کا قول ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ الفاظ اس صورت میں ہیں۔ اور نمبر 4، فرعونیوں کا قول انا لجمیع حاضرون، یہ قول آئے گا۔ نمبر 5، فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو خصوصی وارث بنانے کا ذکر، اس صورت میں عجیب انداز ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا جملہ انا لمدرکون۔ نمبر 7، فکان کل فرق کالطود العظیم، یہ جملہ۔ نمبر 8، ابراہیم علیہ السلام کو قوم کہہ رہی ہے ہمارے معبود سمیع نافع زار نہیں ہے۔ نمبر 9، ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعاؤں کا کٹھا ذکر۔ نمبر 10، ہر اونچی جگہ پر مکان تعمیر کرنے کا ذکر۔ 11، لوط علیہ السلام کا قوم کو کہنا انی لعملکم من القالین۔ نمبر 12، قرآن نازل کرنے والا کون، جس پر نازل ہوا کون، جس واسطے نازل ہوا کون، جس زمانے میں نازل ہوا، جن کتابوں میں اس کا حوالہ تھا، یہ کٹھا ذکر اس صورت میں آئے گا۔ اور 13، سب سے پہلے مسئلہ اپنی برادری کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 14، تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نگرانی کرتے تھے۔ نمبر 15، ہر افاق اور اسیم پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 16، مشرق شعراء کا ذکر۔ اور نمبر 17، شاعروں کی خیالی باتوں کا ذکر۔ 17 مضامین، 17 باتیں اس صورت میں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں۔ صورت کا دعویٰ لکھو جی۔ نجات المومنین و اہلاک الجاہدین، انکار کرنے والے، مومنوں کو نجات دینا اور اس دعوے کے انکار کرنے والوں کو ہلاک کرنا۔ نجات المومنین و اہلاک الجاہدین۔ بس سورت کی تقسیم بڑی آسان ہے، 7 واقعات ذکر کیے گئے ہیں اس سورت کے اندر۔ ایک عقلی دلیل ہے، مشرکین کے 2 شبہات ہیں، تسلی، زجرات وغیرہ یہ ساتھ ساتھ چلا کرتی ہیں۔ سورت بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم اللہ اعلم بمراده بذلک تلک آیات الکتاب المبین تمہید ما ترغیب شوق دلایا جا رہا ہے جس طرح علماء مقررین خطبہ پہلے تمہید باندھتے ہیں میں جی بڑا سفر کر کے آیا ہوں اب دیکھو رات کا اتنا وقت گزر چکا ہے آپ نے توجہ کرنی ہے کچھ آپ دھیان کریں گے تو بات سمجھیں گے تمہید ہوتی ہے تمہید باندھ رہا ہے قرآن تلک آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ہیں سورت کی الکتاب کا معنی سورت کی شروع میں آ جائے تو مراد سورت اور المبین جو مسئلے کو کھولنے والی ہے سورت یونس کھول رہی جلدی کرو ابتدا پہلی آیت سورہ یونس صفحہ 309 الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم کتاب کی صفت حکیم آ جائے اشارہ ہوتا ہے کہ عقلی دلائل زیادہ ہوں گے عقلی دلائل سمی میں کیا کہ عقلی دلائل زیادہ ہوں گے اور کتاب کی صفت مبین آ جائے اشارہ ہوتا ہے کہ نقلی دلائل زیادہ ہوں گے نقلی دلائل زیادہ قلم نہ بلانا لاللہ کا باخی النفس کا شاید آپ میرے محبوب تسلی یہ لاللہ اشفاق کے لیے ہے شفقت کے لیے باخی النفس کا ہلاک کرنے والے اپنے جان کو کیوں اللہ یکون مومنین اس وجہ سے کیوں ہلاک کرنے والے ہیں کہ نہیں ہو رہے یہ مومن یہ جو مومن نہیں بنتے آپ کیوں جان کو ہلاک کر رہے ہیں میرے پیغمبر سورۃ الکہف آیت نمبر 6 صفحہ 439 فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا شاید میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک کرنے والے اپنے نفس کو اللہ آثارہم ان کی خاطر اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اگر نہیں مان لاتے اس کلام کے ساتھ أَسَفًا ہلاک کرنے والے افسوس کر کر کیوں میرے پیغمبر اپنی جان کو ضائع کرتے ہو آپ کی جان کوئی معمولی ہے ان نشان نزل علیہم من السماء آیا اگر ہم چاہتے جبری ایمان کو زبردستی ان کو ایماندار بنانا چاہتے تو نزل علیہم من السماء آیا ہم اتار دیتے ان کے اوپر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے لیکن جس سے اختیار بالکل سلب ہو جائے کرنا چاہتے تو ہم کر سکتے تھے اختیار ان کا سارا چھین لیتے زبردستی میں اللہ ان کو مومن بنا دیتا بنا سکتا تھا لیکن جبری ایمان قبول نہیں ہے فزلت آنا نشانی اگر ہم اپنی طرف سے آسمان سے اتارتے فزلت آنا کوہم پس ہو جاتی گردنیں ان کی لہا اس نشانی کے آگے خازین نیچی ہونے والی ان کی گردنیں جھک جاتی زبردستی میں منوانا چاہتا منوا سکتا تھا زبردستی نہیں منوانا نیچے لکھا ہے لیکن ابتلا باقی نہ رہے گا امتحان پھر باقی نہیں رہے گا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن تیسرا پارہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد صفحہ 72 چوتھی صدر لا اکراہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے زبردستی کسی کو مومن بناؤ نہ قد تبین الرشد من الغی تحقیق واضح ہو چکی ہے بھلائی گمراہی سے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى یہ آ جاؤ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ زجر ڈانٹ اللہ کریم نے یعنی شرع سے نفور ہے اس لیے آیت تشریعیہ نہیں مانتے ان کو شریعت سے نفرت ہے اس لیے آیات تشریعیہ نہیں مانتے جو میں اللہ نازل کر رہا ہوں قرآن اس لیے نہیں مانتے کہ نفرت ہے ان کو شریعت سے نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نہیں رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی الا قانون ہو مورزین مگر ہیں اس سے منہ موڑنے والے ذکر کا معنی لفظی تو نصیحت ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا رحمہ اللہ ذکر سے مراد دعوے تبارک. جب بھی دعوے تبارک ہم کسی نئے انداز میں پیش کرتے یہ منہ موڑ لیتے ہیں. نیچے لکھا ہے درجہ اول اعراض منہ موڑ لیتے ہیں. فقد کسبوا تخویف دنیاوی چھوڑو گا نہیں میں اللہ. دوسرا درجہ تکذیب فقد کسبوا پس نہ کی کہ انہوں نے جھٹلایا ہے. نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے ہم جاؤ. فسیاتیہم انباء پسند قریب آئے گی ان کے پاس خبریں ماں کانو ماں کا من عذاب اس عذاب کی کہ ہیں اس کے ساتھ مذاق کرتے یا استحدے ان کس میں سوم استحضاء کرتے ہیں. نمبر ایک مورزین منہ موڑتے ہیں جاؤ جاؤ نہیں مانتے. نمبر دو تکذیب جھوٹے ہو جھوٹے ہو جھوٹے ہو جھٹلا رہے ہیں. اور نمبر تین الٹا مذاق کرتے لے آؤ عذاب بڑے عذاب عذاب کرتے ہو. یہ تین ان کے انداز عرض کر دی ہم نے. ایک اوپر حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے یعنی دلائل توحید کے سب بیان ہو چکے ہیں. غرض تبلیغ تھی ٹھیک کرو عبارت غرض تبلیغ تھی وہ بھی پوری ہو گئی. لہذا اپنے نفس مبارک کو تکلیف میں نہ ڈالیں اور جبر سے تسلیم کرانا جبر سے تسلیم کرانا جب آپ عبارت ٹھیک نہیں کریں گے کاتب سے عبارت ٹھیک نہیں لکھی گئی کسی کو قرآن چیک کرائیں گے تو وہ کیا کہے گا. اور جبر سے تسلیم کرانا مقصود نہیں. اگر جبری ایمان مطلوب ہوتا تو ہم ایک نشانی آسمان سے نازل کرتے جلدی حاضر ہو کر مان لیتے. اولم یروا الی الارض تخویف دنیاوی کا نمونہ ول اچھا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کنہوں نے یعنی المشرکین مشرکوں نے نہیں دیکھا الی الارض زمین کی طرف کم بتنا فیہا من کل زوج کریم کتنی اگائی ہم نے زمین کے اندر ہر قسم کی نفیس نفیس چیزیں نفیس نفیس چیزیں ہم نے اگائی ہیں. سبحان اللہ خیال کرنا مولانا اس کا جملہ اولم یروا الی الارض کا جملہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے خلاصہ عقل سے بھی نفور ہیں اس لیے آیت تکوینیہ نہیں مانتے. شریعت سے نفرت ہے قرآن کی باتیں نہیں مانتے عقل سے بھی ان کی دشمنی ہے عقل سے بھی نہیں سوچتے. کیا مطلب ساری کائنات کو ترقیاں دینے والا اس کے اندر کارسازی دکھانے والا اللہ ہے تو برکت دینے والے دوسرے کیسے بن گئے. ان فی ذلک لآیا یقیناً اس بات کے اندر لآیاتن البتہ بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑی نشانی ہے. الذی ذکر جو ابھی ذکر کیا گیا ہے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. کس کی نشانی ہے توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. اللہ ذات میں بھی وعدہ لا شریک ہے صفات میں بھی وعدہ لا شریک ہے اور اللہ اپنے کام کرنے کے اندر بھی وعدہ لا شریک ہے. یہ جو کمال قدرت نا ہے نا یہ آیا کے نیچے ہونا چاہیے تھا اس نے ادھر جا کر لکھ دیا ان فی ذلک لآیا یقین اس بات میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے. کس کی کمال قدرت نا و توحید نا ہماری قدرت کے کمال کی بہت بڑی یہ جملہ کس کے نیچے ہونا چاہیے لآیا کے نیچے. توحید کی بہت بڑی نشانی ہے ہماری قدرت کے کامل ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. لیکن وما کان اکثرہم مومنین اور نہیں ہے اکثر ان کے ایمان لانے والے بوجہ انعاد کے ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اکثر کا ذکر اس لیے کیا کچھ ان میں سے بعد میں ایمان لے آئے تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ایک شعر نیچے لکھا ہوا ہے کما قیلا جیسے کہا گیا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ لَهُ نہیں لکھا ہوا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ ہر ایک چیز کے اندر نشانی ہے، تدل اللہ نہ واحد، جو دلالت کر رہی اس بات پر کہ اللہ کریم واحد لا شریک ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل اللہ انہ واحد، یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے پکڑنے میں، اور رحیم رحمت کرنے والا ہے مہلت دینے میں۔ نمبر دو حاشیہ دیکھو، یہ جملہ اس صورت میں بار بار آئے گا، مطلب یہ کہ دلائل تو بہت ہیں لیکن یہ ایک دلیل ثبوت مدعا یعنی تبارک کے لیے کافی ہے، لیکن یہ مشرکین نہیں مانتے۔ اور اللہ غیب دان ہے، عذاب دے سکتا ہے، لیکن باوجہ رحیم ہونے کے، اس لیے اللہ عزیز، اللہ عزیز اور غیب دان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، یہ بار بار آیتوں میں ان قصوں میں یہ جملہ آئے گا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، دلیل نقلی تفصیلی اول، جب پکارا تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو، ندا کی کیفیت قرآن میں ذکر نہیں ہے، کیسے پکارا، جیسے میں آپ کو پکارتا ہوں آپ مجھے نہ، کیا پکارا، اَنِئِذِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جا تو قوم ظالم کے پاس جا، کون سی قوم، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس جا، اللہ یتقون، شرک سے کیوں نہیں بچتے، یا میرے پیغمبر، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعا، قال، عرض کرتے ہیں رب انی اخاف یکذبون، اے میرے پروردگار یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلا دیں گے۔ جملہ لکھا ہوا ہے، قیمتی پڑھنا ہے، یعنی اس خدمت کے لیے، کیا عبارت ہے، اس خدمت بھائی، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں لیکن میرے دو معروض ہیں، اس خدمت جانے کے لیے حاضر ہوں اللہ، دو میری دعائیں ہیں، نمبر ایک رب انی اخافو، معروض اول، مددگار چاہتا ہوں، کوئی میرا مددگار ہونا چاہیے میرے اللہ، اے میرے پروردگار یقیناً میں ڈرتا ہوں، اہی یکذبون کے مجھے جھٹلا دیں گے، لکھا ہے اول بہلا میں، کہ قبل اس کے کہ تقریر پوری کر لوں، تقریر پوری نہیں ہوگی پہلے کہنا شروع کر دے کہ جھوٹا جھوٹا جھوٹا جھوٹا ہے، یہ خطرہ ہے۔ نمبر دو ویزیق صدری، خیال ویزیق صدری، اور تنگ ہوگا میرا سینہ تکذیب سن کر، ویزیق صدری، طبی طور پر ایسے وقت میں تنگ ہوگا میرا سینہ تکذیب سن کر، ولا ینطلق لسانی، اور نہیں چلے گی میری زبان بوجہ ان کے باز، جب وہ مجھے جھوٹا جھوٹا کہیں گے طبیعت پر بوجھ آ جائے گا، طبیعت منقبض ہو جائے گی، زبان نہیں چل سکے گی۔ ویسیق صدری، پھر منع کر رہا ہوں، تنگ ہوگا میرا سینہ تکذیب سن کر، ولا ینطلق لسانی، نہیں چلے گی میری زبان بوجہ ان کے باز۔ کچھ گفتگو یاد ہے سورت کہا والی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی جی، کیوں لکنت کیا ہے، تو پھر یہاں کیا معنی ہے ینطلق لسانی کا، غور تو کرو معنی پر مولانا، کیا کہہ رہا ہوں، ویزیق صدری، تنگ ہوگا میرا سینہ تکذیب سن کر، نمبر دو ولا ینطلق لسانی، اور نہیں چلے گی روانی سے میری زبان بوجہ ان کے باز، طبیعت پر بوجھ پڑے گا، دل پر بوجھ پڑے گا، طبیعت بند ہو جائے گی، زبان روانی سے کیسے چلے گی، اللہ یہ مجھے فکر ہے۔ پھر فارسل الہ ہارون، بھیج تو پروانہ نبوت، بھیج تو پیغام نبوت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، بھیج تو کیا خمینا ہوں، پیغام نبوت، پروانہ نبوت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، نیچے لکھا ہے تاکہ میری تنگی کے وقت وہ تصدیق، و تقریر کرنے لگے. تصدیق و کیا لکھا ہے عثمان؟ تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کون کرے گا عبداللہ؟ تصدیق و تقریر کرنے لگے. عبارت ٹھیک کرو. دوسری گزارش ماروس ہے تو ہم ولہم علیہ زمبن ولہم علیہ زمبن تین من کر رہا ہوں اور ان فرونیوں کے لیے میرے اوپر زمبن دعوی قتل ہے. کیا مانا کیا؟ ایک مانا دعوی قتل, قتل کا دعوی ہے. دوسرا مانا ولہم علیہ زمبن ان فرونیوں کے لیے میرے اوپر گناہ ہے ان کے خیال کے مطابق. دوسرا کیا معنی کیا؟ گناہ ہے ان کے خیال کے مطابق. امام رازی نے یہ معنی کیا. تیسرا معنی کر رہا ہوں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمٌّ ان فرعونیوں کے لیے میرے اوپر الزام ہے. کیا معنی کیا؟ الزام انہوں نے مجھ پر لگایا ہوا ہے کہ تو قاتل ہے. مولانا اگر رمضان شریف میں روزے کی حالت میں بندہ بھول کر پانی پی لے روزہ ٹوٹتا ہے؟ پانی تو پیا ہے, پانی جو پیا ہے بھول کر پیا ہے جان بوجھ کر. گناہ تب ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کر کرے. گناہ تب ہوتا ہے جب بندہ خیال کرنا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمٌّ پھر مانا کرتا ہوں. ایک مانا قتل کا دعویٰ ہے میرے اوپر. نمبر دو گناہ ہے ان کے خیال کے مطابق. تیسرا معنی الزام ہے میرے اوپر. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. سبحان اللہ قیمتی جملہ. قبل تبلیغ رسالت اللہ تیرا پیغام پہنچانے سے پہلے پہلے مجھے قتل کر دیں گے. جملہ سمجھنا ہائے صاحب, جملہ سمجھنا احباب. رسالت کی تبلیغ سے پہلے پہلے مجھے قتل کر دیں گے. اللہ مجھے قتل ہونے کا فکر نہیں ہے, توحید کی تبلیغ رہ جائے گی یہ فکر ہے. آگے چلو. قال اللہ کریم نے فرمایا. ایک اور جملہ یہ بھی سمجھ آ گیا. زہری اسباب سے ڈرنا شرک نہیں. زہری اسباب سے ڈرنا شرک. قال اللہ کریم نے فرمایا کلا ہرگز نہیں. فرعون قتل کر دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کالا کلا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ہم نے پیغمبری دی ہے حضرت ہارون کو نبی بنا دیے, ہم حفاظت کریں گے. فکر نہ کرو. تبلیغ کرو گے تبلیغ سنے گا, سننے دے گا. فکر نہ کرو. فذهبا بآياتنا تم دونوں جاؤ ہماری آیات لے کر. انما کن مستمعون یقینا ہم تمہارے ساتھ ہیں بے اعتبار امداد کے. میری مدد تمہارے ساتھ ہے. مستمعون ہم خوب سننے والے ہوں گے تمہاری گفتگو اور ان کی آپس میں کیا سوال جواب ہوتا ہے. تم جاؤ فاتیا فرعون جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس. فقولا دونوں جا کر کہو انا رسول رب العالمین یقیناً ہم بھیجے ہوئے رب العالمین کے. تعداد میں تو دو تھے کیونکہ رسالت ایک تھی اس لیے رسول فرمایا. ان ارسل معنا بنی اسرائیل دعوت توحید کے علاوہ یہ حکم بھی لائے ہیں. یہ حکم بھی جب نیچے عبارت دیکھو گے نہیں ٹھیک کیسے کرو گے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. خلاصہ یہ کہ حقوق اللہ و حقوق العباد کی تلفی نہ کرو. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلفی نہ کرو. ان ارسل معنا بنی اسرائیل سورۃ مریم. آیت نمبر 83 الم ترن ارسلنا الشیاطین کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یقیناً ہم چھوڑتے ہیں شیاطین کو، ارسلنا کا منع چھوڑتے ہیں شیاطین کو کافروں پر، تعوذہم مزار برانگیختہ کر دے ان کو، برانگیختہ کرنا گناہوں پر، یہاں بھی منع چھوڑنے والا کر رہا ہوں، ان ارسل مانا بنی اسرائیل کہ چھوڑ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو چھوڑ آزاد کر تاکہ میں ان کو اللہ کا دین سکھاؤں۔ ایک معنی یہ بھی، قال فرعون کا پہلا اعتراض، ارسل کا ایک معنی کیا کیا؟ چھوڑ تاکہ میں ان کو اللہ کا دین سکھاؤں۔ قال فرعون کا پہلا اعتراض، الم نربے گمینا ولیدا، واہ بھائی واہ، ہمیں سمجھانے والا کیا بھائی دیکھو، کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھ کو، فینا اپنے درمیان، ولیدن درحالے کے تو بچہ تھا، ہم نے تجھے پالا، والا مستفینا من عمر کا سنین، اور ٹھہر رہا تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے چند سال تو نے ہمارے درمیان گزارے ہیں، وفالتا فالتا کلتی فالتا وانتا من الکافرین، دوسرے دراز تو قاتل ہے اور کیا تو نے فالتا، کیا تو نے فالتا کا اپنا کرتوت، تو نے کرتوت کیا، کون سا، اللہ کی فالتا جو تو نے کیا، جو تو نے کرتوت کیا، قتل کر کے بھاگ گیا، وانتا من الکافرین، اور ہے تو نا شاکروں میں سے، شکر گزار نہیں ہے، نا شاکر ہے، نیچے لکھا ہے، یعنی میرا کھایا اور میرا بندہ قتل کیا اور لگا مجھے تابع بنانے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فعلتها اذن من الضالین، دو اعتراض، پہلا اعتراض ہم نے تجھے پالا، دوسرے اعتراض تو نے ہمارا بندہ مارا، اعتراض دو تھے۔ بڑی کتابوں والے علماء، موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے اعتراض کا جواب پہلے دیا، پہلا اعتراض ہم نے پالا، دوسرے اعتراض تو نے بندہ قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے اعتراض کا جواب پہلے دیا، کیوں؟ قتل ہے گناہ اور پیغمبر تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، دوسرا اعتراض چونکہ اس کا تعلق تھا پیغمبر کی عصمت کے ساتھ، اس لیے اس کا جواب پہلے دیا۔ کالا فل دوہا، جواب اعتراض دوم، دوسرے اعتراض کا جواب پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کیا تھا وہ کام، اذن اس وقت، وانا من الضالین، خیال کرنا میں معنی کر رہا ہوں، اور اس وقت میں کون تھا، انا من الضالین، میں تھا نہ جاننے والوں میں سے، مجھے کیا پتا تھا بندہ مر جائے گا، نہ جاننے والوں میں سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، من الضالین الجاہلین، من الجاہلین، مجھے پتا نہیں تھا کہ بندہ مر جائے گا۔ ایک صحابی کی قرات میں ہے، انا من الجاہلین ان یموتا، میں تو بے خبر ہونے والوں میں سے تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مر جائے گا، میں نے اس لیے تو مکہ نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے، ایک مانا میں نہ جاننے والوں میں سے تھا، دوسرا مانا فالتها اذن، میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت، وانا من الضالین، میں بھول کر کرنے والوں میں سے تھا، کیا مانا کیا، جب آپ نے دہرایا ہی نہیں ہے، یاد کیا کرو گے، آپ کو تائید کیا دکھاؤں، فالتها اذن وانا من الضالین، انت من ال کافرین، کافرین کا یہاں مانا لکھا ہوا ہے ناشاکروں میں سے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا انت من ال کافرین من الجاہدین، من الجاہدین، فرعون نے کہا کیا تو نے وہ کرتوت اپنا جو تو نے کیا، وانت من ال کافرین، ہے تو میرے احسانات کا انکار کرنے والوں میں سے، یہ مانا بھی پیچھے کا سن لو، اور فالتو ازمان من الظالین، میں نہ جاننے والوں میں سے تھا، مجھے کیا پتا تھا بندہ مر جائے گا. دوسرا من من الظالین، بھول کر کرنے والوں میں سے تھا، جان بوجھ کر تو میں نے کیا ہی نہیں ہے. اس کی قرآن پاک کے اندر مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 ہے، صفحہ 79. آخری سطر، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہو گواہی دینے والے، پھر فَرَجُلٌ ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان میں سے جو تم پسند کر دیو گواہوں میں سے. دو عورتیں کیوں ہونی چاہیے؟ اَن تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا، کہ بھول جائے دونوں میں سے ایک، بھول جائے. فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو یاد دلا دے دونوں میں سے ایک کو دوسری. یہاں تزلہ کا کیا معنی ہے؟ بھولنا، تو وہاں بھی معنی بھولنے والا. من الظالین، میں بھولنے والوں میں سے تھا. ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جو قتل عمد ہو، جان بوجھ کر قتل ہو، یہ تو نبوت کے منافی ہے، اور جو قتل بلا ارادہ ہو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. آگے چلو، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پس بھاگ گیا میں تم سے، قتل غیر ارادی کی وجہ سے. یہ جملہ، قتل غیر ارادی کی وجہ سے میں بھاگ گیا. لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں نے تمہارا ڈر محسوس کیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، پس عطا کیا مجھ کو میرے پروردگار نے، کیا عطا کیا؟ حکمن، دانش مندی. اللہ نے مجھے دانش مندی عطا کی. نیچے لکھا ہے الدلیل القطعی، جو لوازم نبوت میں سے ہے، جو چیز نبوت کے لیے ضروری ہے، پکی دلیل، مضبوط دلیل. میں مانا کر رہا ہوں دانش مندی. وجعلنی من المرسلین، بنایا مجھ کو اللہ نے رسولوں میں سے. من المرسلین، شاہ صاحب، اشارہ ہے دلیل نقلی و وحی کی طرف. دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی، تینوں آ گئی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اب پہلے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ میں نے پالا تھا. قتل والے کا جواب پہلے کیوں دیا؟ کہ اس کا تعلق پیغمبر کی عصمت کے ساتھ تھا. اب پہلے کا جواب تو نے پالا، ٹھیک. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، جواب اعتراض والا. وَتِلْكَ، یہ کیا اشارہ ہے؟ ما فی الذہن، ذہن کے اندر جو تیرے بات ہے نا کہ میں نے پالا تھا، اس کا جواب سن. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ نعمت، یہ احسان، تمنہ علیہ، تو احسان دھرتا ہے اس کا میرے اوپر، جو تو میرے اوپر احسان لگا رہا ہے. ان ابتا، عبارت ہی بے ان ابتا، عبارت کی ہے ان ابتا، بے ان ابتا، مانا کرتا ہوں یہ احسان، احسان بھرتا ہے تو اس کا میرے اوپر. کیوں احسان لگا رہا ہے؟ اس وجہ سے، ان ابتا، بے ان ابتا، بوجہ اس کے کہ تو نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ احسان میرے اوپر لگا رہا ہے. حاشیہ پڑھو، منٹ میں بات سمجھ آ جائے. یعنی تو نے میری تربیت کی اس لیے کہ تو نے میری قوم کو عبد بنا رکھا تھا، تو نے میری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا. تو نے میری تربیت کیوں کی؟ تو نے میری قوم کو عبد بنا رکھا، غلام بنا رکھا تھا، اور ظلم کیا کرتا. اگر تیرا ظلم میری قوم پر نہ ہوتا، ٹھیک کرو، اگر تیرا ظلم میری قوم پر نہ ہوتا تو میری تربیت میرے والدین کرتے. تیرا ظلم میری قوم پر نہ ہوتا تو میری تربیت میرے والدین کرتے. پس میری تربیت کا سبب تیرا ظلم ہے، احسان نہیں. سبحان اللہ، کتنا قیمتی حاشیہ مولانا، حاشیہ کے اندر سمندر کوزے میں بند کر دیا. تو کہتا ہے میں نے پالا تھا، کوئی تیرا احسان نہیں ہے۔ ظالم، اگر تو میری قوم کے بچے قتل نہ کراتا، میری ماں مجھے دریا میں نہ پھینکتی، دریا میں پھینکا میں تیرے گھر پہنچا، تو نے تو الٹا مجھے والدہ سے جدا کرایا، تو نے 70,000 بندے قتل کرائے، بچے قتل کرائے۔ اگر تو ظلم نہ کرتا، بچے قتل نہ کراتا، تو میری والدہ خود گھر میں مجھے پالتی۔ تو یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا میں نے پالا، یہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے، الٹا تیرا ظلم ہے کہ تو نے مجھے والدہ سے جدا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اسباب بنا دیے تھے، ظاہری طور پر تو ظلم ہے والدہ سے جدا کرنا، کوئی تیرا احسان نہیں ہے، الٹا تیرا ظلم ہے۔ نہ تو بچے قتل کراتا، نہ تو ظلم کرتا، نہ والدہ مجھے دریا میں ڈالتی، نہ میں تیرے محل میں پہنچتا، تیرا کیا احسان ہے؟ آگے چلو۔ قال فرعون، فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ کیا معنی کیا؟ ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جملہ دھیان سے سننا، یہ بتاؤ اللہ کی حقیقت کا کسی کو پتا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقت کا پتا کسی کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کی حقیقت کا پتا نہیں۔ اللہ کی حقیقت کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔ فرعون نے کہا رب العالمین کی حقیقت بیان کر۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، سبحان اللہ، رب آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ خیال کرنا معنی پر، رب آسمان، فرعون نے کیا پوچھا تھا؟ چپ کر گئے ہو، رب العالمین کی کیا؟ اللہ کی حقیقت کوئی جانتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے صفتیں بیان کرنا شروع کر دی، رب آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ آفاقی دلیل، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ نیچے لکھے تو یہ پتے صفات والے کافی ہیں، علم ماہیت محال ہے، تو نے رب کی پہچان کرنی ہے، صفتیں کافی ہیں، حقیقت کا کسی کو پتا نہیں ہے، حقیقت والا سوال چھوڑ، صفتیں سن۔ قال، فرعون نے کہا لمن حولہ، جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے ان کو کہا، الا تسمعون، سنتے کیوں نہیں ہو؟ سنو سنو، کیا تھا بیٹھا نے، سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے، اس جواب کو جو سوال پر منطبق نہیں۔ سوال گندم، جواب چلنا، میں حقیقت پوچھتا ہوں، یہ صفتیں بیان کرتا ہے، سنو تو صحیح، وہ کیوں نہیں سنتے ہو؟ سنو نا، سوال ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دلیل انفسی، سبحان اللہ، مولانا جملہ سننا، ربکم و رب آبائکم الاولین، انفسی دلیل، یار آسمان و زمین، جو ان کے درمیان ہے، پہلے یہ دلیل بیان کی، فرمایا ربکم، دور کیوں جاتے ہو، تمہارا بھی رب ہے، پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے، دور کیوں جاتے ہو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ قال، فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یقیناً تمہارا رسول، یقیناً، معنی تم نے نہیں کیا، قرآن کیسے حل کرو گے؟ یقیناً کس کو فرعون نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، شاباش شاباش شاباش شاباش، کن کو کہا؟ دربار والوں کو کہا، جو وزیر مشیر درباری بیٹھ، تمہارا رسول، وہ کوئی رسول مانتے تھے؟ وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ نیچے لکھا ہوئے بیزام میں، خود اپنے خیال کے مطابق یہ اپنے آپ کو تمہارا رسول سمجھتا ہے، یہ مطلب ہے، اپنے خیال کے مطابق یہ اپنے آپ کو تمہارا پیغمبر سمجھتا ہے، یہ ارسل الیکم، جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، لمجنون، البتہ دیوانہ ہے۔ میں سوال اور کرتا ہوں، یہ جواب اور دیتا، یہ تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ قال، حضرت نے فرمایا رب المشرق والمغرب، سبحان اللہ، مشرق کا رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سورج. اصل ذرا اس عبارت کا مقصد سمجھو، طلوع شمس کا مالک ہے. کس کا؟ مشرق سے مراد طلوع شمس، مغرب سے مراد غروب شمس. طلوع شمس کا بھی مالک ہے، غروب شمس کا بھی مالک ہے. کیا مطلب؟ سورج وقت پر طلوع ہو رہا ہے، وقت پر غروب ہو رہا ہے. جس کے قبضے میں طلوع اور غروب ہے، رب بھی وہی ہے. ان کنتم تاکلون، اگر ہو تو مکر سے کام لینے والے. قال اناد فرعون زد، فرعون زد میں آ گیا، کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے بنا لیا کوئی الہ میرے علاوہ. حاکم مراد ہے، نیچے لکھا ہے حاکم مراد ہے، نہ خدا، کیونکہ وہ داری تھا کہ وہ حوالہ لکھا ہوا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، از استاذ الاساتذہ، استادوں کے جو استاذ ہے شیخ القرآن، ان کا حوالہ ہے کہ وہ داری تھا، حضرت جاجری فرماتے تھے مشرک تھا. ذرا صفا سورت عراف پر آ جاؤ نا، یہ کھولو آیت نمبر 127. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. 243. سردار کہنے لگے فرعون کی قوم میں سے ہے، اتاگر موسا، کیا چھوڑتا ہے تو موسا علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو تاکہ فساد کرے زمین کے اندر، وَيَذَرَكَ، تاکہ تجھے بھی چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں. دیکھا اس کا مطلب ہے کہ فرعون کوئی اور الہ اس نے بنائے ہوئے تھے. یہاں پہنچ کر عرض کروں گا، ایک معنی یا زرک و آلہتک، تجھے بھی چھوڑ دے، تیرے گناہوں کو بھی چھوڑ دے. ایک نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اپنی صورت بنا کر دیتا تھا تاکہ، ایک اور دوسرا تاثیر کواکب کا قائل تھا، ستاروں کا عمل دخل ہے کائنات کے اندر، تاثیر کواکب کا قائل تھا، لوگوں سے اپنے آپ کو پجواتا تھا اور خود ستاروں کو پوجتا تھا. ایک اور یہ بھی ہے، یہاں کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور حاکم بنایا، لاجعلنک من المسجونین، ضرور بھی ضرور کر دوں گا میں تجھ کو قید کیے ہوں میں سے. علامہ ابن کثیر نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے، پیچھے آؤ. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا کیا حقیقت ہے رب العالمین کی. ماں پر لکھا ہوا ہے ماہیت، حقیقت. اللہ اللہ، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جو مانا کرتے ہیں وما رب العالمین کا، کہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے، ماں کے ذریعے ماہیت کا سوال ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ بات کہنا ہی غلط ہے. فرعون ان اصطلاحات سے واقف نہیں تھا، فرعون ان اصطلاحات سے واقف وہ کوئی منطقی نہیں تھا. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اب غور، دوسرا انداز عرض کر رہا ہوں بڑی کتابوں والے ساتھی. قال فرعون، فرعون نے کہا وما رب العالمین، میرے بغیر رب العالمین کون ہو سکتا ہے. دوسرا کیا مطلب عرض کیا؟ فرعون منطقی نہیں تھا. کیوں؟ یہ ماں سے ماہیت کا سوال ہوتا ہے، حقیقت کا سوال ہوتا ہے، وہ منطقی نہیں تھا کہ یہ اصطلاحات جانتا ہو. اب کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہتے ہو انا رسول رب العالمین، پیچھے آیا دیکھو درمیان میں، ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے. رب العالمین، میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے. دوسرا یاد رکھنا، میں سنوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے. یہ آخر تک چلتے آؤ. اس نے کہا او سن رہے ہو، یہ تو میرے علاوہ کسی اور کو رب العالمین مانتا ہے بھائی. یہ کالا ولو جیتو کا دوسرا قول میں نے کیا عرض کیا، وما رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کالا ولو جیتو کا بے شیء مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھا اتفعل ذلک، عبارت کیا تھی؟ اتفعل ذلک، کیا کرے گا تو یہ کام؟ کیا کر دے گا؟ ولو جیتو کا بھی شیء مبین، اگرچہ لایا ہوں میں تیرے پاس ایک چیز کھلم کھلا، مبین دعوے کو واضح کرنے والی، دعوے کو واضح کرنے والی چیز میں لایا ہوں، پھر بھی تو یہ کام کرے گا؟ قال فرعون کے لگا فاتح بھی پیش کر تو اس کو، اگر ہے تو سچوں میں سے، فالقاصا موسیٰ عمل، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، فاذا هی ثعبان مبین، پس اچانک وہ اژدہا ہو گیا کھلم کھلا. میں نے سورۃ طہ میں فرق کر کیے تھے، اژدہا جب اللہ کریم کا دربار ہو تو قرآن کہتا ہے چھوٹا سانپ پتلا سانپ، اور فرعون کے دربار میں قرآن کا تذکرہ ہے ثعبان بڑا. کیا مطلب؟ تھا تو بہت بڑا، اللہ کے سامنے چھوٹا معلوم ہوتا تھا، اللہ کے سامنے بڑی سی بڑی چیز بھی چھوٹی ہے. دوسرا جسم بڑا اور حرکت کرنے میں تیز پتلے سانپ کی طرح. تیسرا معنی جب ڈالا پہلے چھوٹا بنا پھر بڑھنا شروع ہو گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ، یہ ثعبان نبوت کی خارجی نشانی ہے باہر والی. اور دوسری والا زیادہ موسیٰ دوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پگل میں ہاتھ ڈال کر اپنا ہاتھ نکالا، فیصہ ہی بیساہ للناظرین، بس اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے، تمام دیکھنے والوں کو سفید معلوم ہونے کا، یہ ہے ذاتی نشانی اپنے اندر والی. ایک اور جملہ کہتا ہوں بڑے علماء کے لیے، بیساہ نور باطن کا نمونہ تھا جو ہاتھ میں ظاہر ہو گیا. قال للملأ حوله، بڑا ذہن چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے. قال للملأ حوله تتم اولا، فرعون کے لگا سرداروں کو، میں نے مالا یملو کے بھی دو معنی عرض کیے تھے، مالا یملو ایک معنی عرض کیا تھا جو اپنے روب کے ساتھ مجلس کو بھر دیں، اور دوسرا مالا یمرو جن کے پیٹ حرام کھا کھا بھرے ہوئے تھے. آسمان جو بیٹھے تھے سرداروں کو کہنے گا، ان ھذا لساحر علیم، یقین البتہ جادوگر ہے بڑا ماہر، علیم کا معنی ماہر. یرید حیلہ فرعونی، ارادہ کرتا ہے فرعون نے حیلہ کیا کہ نکال دے تم کو من ارضکم، تمہاری سرزمین سے. اس کا اصل مطلب یہ ہے تمہیں وطن سے نکالنا چاہتا ہے، اور خود بلا مزاحمت غیر سرداری کرے، اس کا یہ منصوبہ ہے، تم ہٹ جاؤ یہ قابل ہو جائے. بے سحر ہی اپنے جادو کی وجہ سے، فما تامرون، کیا مشورہ دیتے ہو تم؟ حمیم المومن، وقرون سرونی اقتل موسیٰ والید ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم ویظہر فی الارض الفساد. یہ فرعون کہنے لگا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، چاہیے کہ بلائے اپنے رب کو، یقیناً مجھے ڈر ہے کہ تبدیل کر دے گا تمہارا دین، یا یہ کہ ظاہر کرے گا زمین میں فساد دہشت گرد ہے. چونکہ عوام کو اپنے دین سے اور سرزمین سے محبت ہوتی ہے، انہی دو باتوں کو بطورے حیلہ پیش کیا فرعون نے. قالوا مشورہ دینے والے کہنے لگے مشورہ الارکان سلطنت ارجے محلت دے تو موسیٰ علیہ السلام کو واخاہ اور اس کے بھائی کو وبعث فی المدائن حاشرین اور بھیج تو شہروں کے اندر چپڑاسی جمع کرنے والے. سورۃ الاعراف دیکھو جی آیت نمبر 111 قالوا ارجے واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین مولد دے تو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج تو شہروں کے اندر حاشرین جمع کرنے والے چپڑاسی. ارجے کے چار معنی کر رہا ہوں. ارجے مہلت دے, نمبر 2 ارجے قید کر دے, نمبر 3 ارجے امید دلا دے, تما دے کچھ چیزیں دے کر چپ کرا, نمبر 4 ارجے وظیفہ مقرر کر دے. حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی مبلغ کو خاموش کرانے کے یہ چار طریقے ہوتے ہیں. آ جاؤ سورۃ اعراف میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یا تو کا بے کل سہار علیم چپڑاسی بھیج لے آئے تیرے پاس تمام جادوگر ماہر. تمام جادوگر, اب تمام تو وہ جمع کر ہی نہیں سکتے نا, بے کل سہار جو تیری حدود مملکت میں ہیں, جو تیری بادشاہی کی حدود میں ہیں, وہ لے آئے علیم ماہر جو موسیٰ علیہ السلام سے بڑے زیادہ ہوں جادو کے علم کے اندر. فجو میں سہرا جمع کیے گئے جادوگر لے می کا دیو میں معلوم واسطے وقت دن مقرر کے, دن بھی مقرر تھا لکھا ہوا یوم سینا پڑھایا آپ نے اور وقت تھا سہا سورج چڑھ گیا تھا. وکیلا دعوت عمومی اجتماع آؤ بھائی کٹھے ہو جاؤ سارے. فرعون کی طرف سے اعلان عام ہوا, کہا گیا لوگوں کو اللہ تو مجتمعون کیا تم ہو جمع ہونے والے. استفہام طلبی, طلب کے انداز میں سوال, جمع ہونے والے ہو کہ نہیں ہو جاؤ. فلاں موقع پر لالنا نتبع السحرۃ تاکہ ہم پیچھے چلتے رہیں جادوگروں کے. خیال کرنا نتبع دوام مراد ہے. ان کانو ہم الغالبین اگر ہو گئے وہ غلبہ پانے والے. اس کا جملہ جیسے کہ امید غالب ہے. فلما جا سہرا جب کہ آ گئے جادوگر, امید غالب یہی ہے جادوگر غالب آئے گی ہم انہی کے پیچھے چلیں گے ہمیشہ. جب آ گئے جادوگر کالو مطالبہ انعام مالی, کوئی چیز دے گا کہ نہیں ایسے, نہیں نہیں, کہنے لگے فرعون کو ان لنا لاجرن کیا یقیناً البتہ ہوگا ہمارے لیے اجر. کیا ہوگا ہمارے لیے البتہ اجر, کوئی انعام شنام بھی ملے گا. ان کنا نالبین اگر ہو گئے ہم غلبہ پانے والے جیسا کہ امید, اور غلبہ ہم بھی نے پانا ہے. قال نام جواب فرعون ہاں ہاں وَإِنَّكُمْ إِذَنَّ مِنَ الْمُكَرَّمِينَ انعام تو ملے گا, مالی انعام تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا, مزید برآں یہ جہ ملے گا, یہ عہدہ ملے گا, یقیناً تم اس وقت البتہ مکرمین میں شامل ہو جاؤ گے, بہت بڑے عہدوں سے تمہیں نوازوں گا. قال لهم موسیٰ کیفیت مقابلہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا القوا ما انتم ملکون. اوپر لکھا ہے بعد اس قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی, پیچھے پڑ چکے سورۃ طہٰ میں, آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں. حضرت نے فرمایا القوا تم پہل کرو. میں نے وہاں گفتگو کی تھی موسیٰ علیہ السلام, جادو تو کفر ہے, موسیٰ علیہ السلام کفر کا حکم دے رہے ہیں نا. دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک اختیار کر لو. حضرت سے کہنے لگے آپ پہل کریں یا ہم کریں, حضرت نے فرمایا نہیں پہل تم کرو. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہل کرنے کے لیے کہا. اور دوسرا میں نے بڑا پیارا معنی عرض کیا تھا امر برائے حکارت, امر برائے الکون مان تم ملکون, امر کا سیگا بنے گا جیرا مکالا مرنائی میں مل گھنو میدا کیوں سر کھان دے ہو مجھے کیا کہتے ہو جاؤ میں چھٹا دو تمہاری مرضی جاؤ کام کرو اپنا ڈالو تم جو تم ڈالنے والے ہو فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور اپنی لاٹھیاں ڈالی وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ اور نعرہ لگایا کالو کہنے لگے یعنی نعرہ لگایا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ ہمیں فرعون کے غلبے کی قسم ہے اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ لو شرک فی الحلف قسم کے اندر شریک کرنا اللہ کا بے عزت فرعون بے برکت فرعون فرعون کے غلبے کی قسم ہے فرعون کی برکت کی قسم انالبون یقیناً البتہ ہم ہی غالب ہوں گے فرعون کے غلبے کی قسم فالقی موسیٰ عصاہ وہی آنے کے بعد پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمرہ مقابلہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ پس فوراً وہ نکلتا تھا جو جھوٹ موٹ بنا رہے تھے نکلنا شروع کر دیا کھانا نہ نکلنا سورۃ طہ میں عرض کر چکا ہوں اگر کھانے لگتا تو دیر لگ جاتی نکلا آنن فانن سارے میدان کو صاف کر دیا اللہ کریم کی مرضی یہ تھی حق اور باطل میں فرق کرنا ہے دیر نہیں لگنی چاہیے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تین قسم کا تاثر آ رہا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ایمان ہے سہرہ جادوگروں کا ایمان فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ڈال دیے گئے جادوگر ساجدین درحالے کے سجدہ کرنے والے تھے اللہ کے دربار میں ہے اُلْقِيَ اس پر لکھ لو نمبر ایک تاثر قلبی نمبر دو تاثر بدنی جسم کا تاثر سجدہ اور قلبی تاثر کیوں کہہ رہا ہوں دل پر اثر ہوا تو سجدہ کیا دونوں تاثر کٹھے ہو گئے کالوں اس کے نیچے جملہ تاثر لسانی زبان کا اثر کیا ہوا کہنے لگے آمنا برب العالمین ہم ایمان لے رب العالمین کے ساتھ جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا ہو سکتا ہے فرعون کہہ دیتا رب العالمین تو میں ہوں خود وساحت انہوں نے کر دی نہیں نہیں تو رب نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں قال تنکیر اول اچھا ٹھیک ٹھیک آمن تم نہ تم نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی ہے قبل نازل لکم پہلے اس کے اجازت دیتا میں تم کو مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے جا جا ایمان قبول کرنے کے لیے اجازتوں کی ضرورت نہیں ہوتی انہو لکبیرکم دوسری تنکیر دوسری عجیب بات پہلی عجیب بات ہے تم نے اجازت نہیں لی دوسری عجیب بات انہو لکبیرکم یقیناً موسیٰ علیہ السلام البتہ تمہارا استاد ہے الذی علمکم السحر جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے ایک جملہ کہتا ہوں بڑا قیمتی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ذوق چاہیے الذی علمکم السحر موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تمہاری فوری اطاعت سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے تمہاری فوری اطاعت سے فوراً جو تم نے بات مان لی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے یہاں جملہ عرض کر رہا ہوں پہلے بھی عرض کیا تھا فرعون کو بھی پتہ تھا استاد کی بات فوراً مانی جاتی ہے پتہ نہیں سمجھا گیا کہ نہیں جملہ والا سوف تعلمون سوچتے رہنا اس جملے پر حاج صاحب وہ حاج صاحب اشارے بیٹھا کرے تھے حاج صاحب ہمارا شاگرد ہے ہاں آپ کس خیال میں سارے بیٹھے ہیں استاذ کی بات فوراً ماننی چاہیے والا سوف تعلمون پہلے چلو یار سمجھا کہ نہیں جملہ فالا سوف تعلمون حضرت مولانا محمد امیر صاحب میاں والی والے رحمت اللہ علیہ ان کا ایک دوست ان کو ملنے آیا میں نے ابتدا میں یہ واقعہ سنایا تھا بہت بڑا عالم تھا وہ ہمارے ایک استاد صاحب حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب زیدہ مجدہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ تھے. تو حضرت مولانا محمد امیر صاحب سے ان کا دوست کہنے لگا کہ آپ اتنے لائق نہیں تھے، آپ سے اللہ نے اتنا کام کیسے لے لیا؟ درس، تدریس، مسجد، مدرسہ، بیانات، دورے تفسیر، اتنا آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے مقابلے میں آپ اتنے لائق نہیں تھے. اور مجھے تو مسجد ہی نہیں ملتی، پڑھانے کی جگہ ہی نہیں ملتی. ہمارے استاد فرماتے ہیں مولانا امیر عبداللہ صاحب کہ حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے شک یہ پڑتا ہے کہ تجھ پر کوئی استاد ناراض ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ اپنے ساتھی، مولانا ساتھی ہوتے ہیں، کوئی لیک ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، ہوتے ہیں مدارس میں اسباب کے اندر، یہ تو ہمیشہ کا قانون ہے ہر فیلڈ کے اندر. حضرت فرماتے ہیں ہمارے استاد کہ جب یہ الفاظ حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے کہ مجھے شک ہے کہ کوئی استاد تجھ پر ناراض ہے، جب یہ الفاظ کہے تو اس مولوی صاحب کی چیخیں نکل گئیں، زاروں قطار رویا رویا رویا رویا، اور پھر کہا مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم ایک جگہ پڑھتے تھے مدرسہ میں، تو ایک دن مجھے استاد صاحب نے کہا کہ ذرا یہ چارپائی تو نکال کر باہر رکھ دو. تو میں نے استاد کو کہا اگر چارپائیاں نکال کر باہر رکھنی تھی تو پھر آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چارپائیاں باہر کرنی ہیں تو تارے کو کیوں آئے ہیں؟ استاد خاموش ہو گئے، بالکل چپ کر گئے میرے یہ الفاظ سن کر. مولوی صاحب نے کہا، تھوڑی دیر بعد خود انہوں نے چارپائی نکال کر باہر رکھ دی، سو گئے، لیٹ گئے، بیٹھ گئے. کہتے ہیں مجھے شک ہے شاید وہی استاد ناراض ہے، اتنے مدت گزر چکی ہے، آپ اتنا زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں، میں آج تک محروم دین کا کام نہیں کر سکا. ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ ایک شہر کے اندر گئے، کتابیں میں ان کا نام لکھا ہے، فی الوقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں رہا، نام یاد تھا، فی الحال ذہن میں نہیں آ رہا، پھر آپ کو بتا دوں گا. تو سارے شاگرد ان کی ملاقات کے لیے آئے، غور سے سننا مولانا عباس، سارے شاگرد ان کی ملاقات کے لیے آئے، استاد صاحب ایک شہر میں گئے، ایک شاگرد نہیں آیا. استاد صاحب نے پوچھا کہ فلاں شاگرد نہیں آیا ملاقات کرنے، تم تو باقی آ گئے ہو. انہوں نے کہا جی وہ والدہ کی خدمت میں مصروف ہے. آئی صاحب وہ والدہ کی خدمت میں مصروف ہے اس لیے آپ سے ملاقات کرنے نہیں آیا. استاد صاحب نے کہا والدہ کی خدمت میں مصروف ہے، اس کے مال میں برکت ہوگی لیکن مجھے ملنے نہیں آیا، اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے واقعی اللہ نے اس کو بڑی مال و دولت سے نوازا لیکن علمی لحاظ سے وہ خدمت نہ کر سکا، درس، تدریس، بیان، کتابوں کا لکھنا، آگے اسباب پڑھانا. مولانا اساتذہ کا ادب، احترام اور خدمت کرنے سے انسان کو دین کی توفیق ملتی ہے، بندہ آگے کام کرتا ہے. میری عمر اس وقت میرے خیال 26 سال تھی جب میں نے دورہ تفسیر پڑھانا شروع کیا، اور یہ ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کا ریکارڈ ہے، اتنی چھوٹی عمر کے اندر کسی عالم نے آج تک دورہ تفسیر نہیں پڑھایا تھا. ٹھیک ہے ساتھی پڑھاتے ہیں بڑے بڑے اسباب وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن کی تفسیر میں نے ہمت نہیں ہاری. آج یہ ہمارا 11 دورہ تفسیر ہے، 9 دورہ تفسیر تو حج صاحب کا ہے. حج صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ حج صاحب، حاجی فضل اللہ صاحب، یہ 9ویں دفعہ ہمارے دورہ تفسیر میں شرکت کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی سعادت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے. حاجی صاحب ریٹائر ٹیچر ہیں اور ان کو شوق ہے قرآن پاک سیکھنے کا، سمجھنے کا. تو یہ 11 دورہ تفسیر میں پڑھا رہا ہوں، پورے ملک کے اندر میرے بیانات، میرے درس، میری تدریس دورہ تفسیر کے اندر اس وقت پنجاب میں ہماری بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ. رحیم یار خان کے بعد ہمارے استاد ہیں حضرت مفتی صاحب، ان کے بعد سب سے بڑی تعداد پورے پنجاب میں میرے پاس ہر سال ہوتی ہے. میں کچھ نہیں ہوں، ورنہ ہم نے جن کی خدمت کی ہے وہ اساتذہ بہت خوش تھے. میں آج تک اپنے استادوں کا احترام کرتا ہوں، میرے استاد سامنے آ جائیں میں آج بھی ان کی جوتیاں اٹھاتا ہوں، میں جہازوں میں سفر کرتا ہوں اور الحمدللہ یہ میرے لیے اعزاز ہے، جتنا میں جہازوں میں سفر کرتا ہوں ہماری جماعت کا کوئی عالم نہیں کرتا. میں احترام سب کا کرتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. وجہ کیا ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ کو راضی رکھا ہوا ہے، سارے اساتذہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. جس استاد سے بھی خدمت میں جاتا ہوں، جس علاقے میں جاتا ہوں، وہاں اپنے استاد محترم کے پاس اسپیشل ملنے کے لیے جاتا ہوں، ان کی دعائیں ہیں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. والد سے مجھ پر راضی تھے الحمدللہ، اللہ نے مجھے دنیا سے بھی نوازا ہوا ہے، اللہ کریم نے مجھے مال سے بھی نوازا ہوا ہے، دولت سے بھی نوازا ہوا ہے، میرے والدین مجھ پر راضی اور استاد بھی مجھ پر راضی ہیں، میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو نمونہ بنائیں اپنے لیے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آ جاؤ، اس لیے باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زندگی کے تجربے ہیں، نمونے ہیں، انداز ہے، عبرتیں ہیں۔ اساتذہ کو ناراض کرو گے دین کا کام نہیں کر سکو گے، والدین کو ناراض کرو گے در در کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ والا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، تنقیر سالس اجمالی، تنقیر سالس، ان قریب تم جان لو گے، وبال جو تم نے کیا ہے کام، وبال ما فعل تم، پوچھا بھی نہیں مان قبول کر لیا، ان قریب تم جان لو گے، لہو کتے نیدیا کمر جو لکم من خلاف، ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور تم میں سولی چڑھا دوں گا تمام کو۔ سورۃ الاعراف، یہ آیت نمبر 123-124، لو کرتینہ ایدیاکم ورجلکم من خلاف، ضرور میں کٹ، صفا 243، ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی جانب سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر ضرور سولی چڑھاؤں گا تم تمام کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ کس کا قول ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا قول بھی ہے، سورۃ اعراف میں عرض کروں گا، کہ فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، یہ قول بھی ہے، تفسیر سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ۔ قالوا لا زیر، استقلال سہرا، ڈٹ گئے سارے جادوگر، اب تو خیر ایماندار بن چکے ہیں، لا زیر، کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی پرواہ، ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کیا پرواہ ہے، اِنَّا الٰى ربنا منقلبون، کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈر نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس مرنے سے کیا نقصان، اس مرنے سے کیا نقصان، علت اول، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کچھ تگانے خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دی گرس، اِنَّا لَتْمَ وَيَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِلَّا دِسَانِ، یقیناً ہم امید رکھتے ہیں، نتمو کو تو مانا امید ہوتا ہے، یہاں مانا یقین والا ہے، ہمیں یقین ہے، اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارے پروردگار ہماری غلطیاں، کیوں، ان لے ان، اوپر لکھا ہوئے ان، کیوں گناہ بخش دے گا، اس وجہ سے بخش دے گا، ان اس لیے کہ کنا اول المومنین، ہیں ہم پہلے پہلے ایماندار ہونے والوں میں سے، حاضرین میں سے، اس موقع پر پہلے ایماندار ہم ہیں، اس موقع پر حاضرین میں سے پہلے پہلے ایماندار ہم ہیں۔ سبحان اللہ، مولا دھمکی سن کر اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، حالانکہ وہ دھمکیاں فرعون دے رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2.5 سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حضرت عمر کے پیچھے 10.5 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے 12 سال، شیعہ کہتے جی تقیہ کرتے رہے، اندر سے ان کو غلط سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے معاذ اللہ، اوپر اوپر سے ان کے ساتھ تھے، اس کا معنی حضرت علی داماد مصطفیٰ کا ایمان یقین ان 1 منٹ کے جادوگر جو ایماندار ہیں ان سے بھی کم تھا، سوچ ہی نہیں ہے. آ جاؤ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ تَتِمَّ إِحْسَانِيَهُ. قصہ کو پورا کر رہے ہیں. دیکھو کیسے مقابلے کرنے پڑے موسیٰ علیہ السلام کو اسی مسئلے کی خاطر. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ لے چل تو رات میرے بندوں کو. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوں گے. فرعون نے تمہارے پیچھے آنا ہے لشکر لے کر. یہ پہلے تمہیں بتا رہا ہوں. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. بھیجے فرعون نے شہروں کے اندر چپڑاسی جمع کرنے والے. جاؤ جاؤ بھائی بنی اسرائیل نکل گئے ہیں, کٹھے ہو جاؤ آؤ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ. رَفَعَ مَانِ مَانِ کا معنی رکاوٹ. ایک رکاوٹ کو دور کیا جا رہا ہے. گھبراؤ نہیں, وہ تھوڑے ہیں ہم زیادہ ہیں. آؤ جمع ہو جاؤ. یقیناً یہ بنی اسرائیل, ہاؤلائے کے نیچے بنی اسرائیل لکھا ہے, یقیناً یہ بنی اسرائیل لشرذمۃن قلیلون. البتہ جماعت ہے بہت کم, جماعت ہے بہت کم. قلیل کے اوپر لکھو باعتبار طاقت, طاقت ان کی کم ہے. لکھا یعنی کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. وجود فکر نہ کرو, ان کی طاقت کم ہے, مقابلہ نہیں کر سکتے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. وجود مقتضی, تقاضا کرنے والی ایک چیز ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے, پیچھا کرنا ہے. کیوں؟ یقیناً وہ ہمارے لیے لغائظون, البتہ غصے میں ڈالنے والے. ہمیں انہوں نے بڑے غصہ میں ڈالا ہوا ہے. دیکھو راتوں رات نکل گئے ہیں بوجہ خفیہ چلاکی کے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. ضرور مقابلہ کرنا چاہیے, بڑا انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہوا ہے. وَإِنَّا یقیناً ہم لَجَمِيعٌ البتہ جماعتیں حَاضِرُونَ. مانا نمبر ایک مسلح ہے. اوپر لکھا ہوا ہے مسلح. ہمارے پاس اسلحہ ہے, فکر نہ کرو آؤ نکلو ان کے پیچھے. دوسرا مانا حاضرون, یقیناً ہم البتہ جماعت ہیں حاضرون, بچاؤ رکھنے والے. ایک اور مانا بھی کرتا ہوں ڈرنے والے. کیا مطلب؟ دل میں ن کو ڈر تھا. اللہ فرماتے ہیں فاخرجناہم من جنات. سبحان اللہ. بس ہم نے ان فرعونیوں کو نکالا باغات سے, وہ ان چشموں سے, وہ کنوز خزانوں سے, وہ مقام کریم عمدہ عمدہ جگہوں سے ہم نے نکالا. کذالک الامر کذالک کذالک. سبحان اللہ. الامر کذالک, بات اسی طرح ہے, شک نہ کرنا. الامر کذالک کا معنی بات اسی طرح ہے, شک نہ کرنا. کذالک دوسرا معنی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کیا قافل بیان الکمال. کذالک یہ ہمارا کمال ہے, ہم نے ان کو نکالا, بنی اسرائیل ان کو نہیں نکال سکتے تھے. سورت دخان کھولو. عبد الحمید کتنا بیٹھے ہیں؟ دخان نکالو آیت نمبر 26 صفحہ 400 724. سبحان اللہ. کم ترکو من جنات وعیون. آیت نمبر 25 کتنے چھوڑ گئے فرعونی باغات. فرعونی باغات چھوڑ گئے. وعیون چشمے چھوڑ گئے. وزروئن کھیتیاں چھوڑ گئے. ومقام کریم عمدہ عمدہ جگہ چھوڑ گئے. ونعمتن آرام کا سامان. لفظ کیا ہے؟ نعمتن آرام کا سامان. کانو فیہا فاکہین, کہ جن کے اندر عیش کیا کرتے تھے. کذالک الامر کذالک, بات اسی طرح ہے, شک نہ کرنا. وآورثناہا قوماً آخرین, وارث بنا دیا ہم نے ان تمام چیزوں کا دوسری قوم کو. آ جاؤ. وآورثناہا بنی اسرائیل, یہ ہمارا کمال ہے. دوسرا کیا معنی کیا؟ کذالک قافل بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے ان کو نکالا، بنی اسرائیل کہاں نکال سکتے تھے ان کو، اور وارث بنائے ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو، فاتبعوہم مشرکین، غرض کے پیچھا کیا فرعونیوں نے ہم ان بنی اسرائیل کا، پیچھا کیا فرعونیوں نے ان بنی اسرائیل کا، کس وقت؟ مشرکین، سورج نکلنے کے وقت درا لے کے مشرق کرنے والے سے، یعنی سورج نکل رہا تھا، فلما ترى الجمعان، جب کہ دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو، ترا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھنا، قال اصحاب موسى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، یہ کون ہے بھائی، کون ہے؟ بہوہم مشرکین، فلما ترى الجمعان، جب کہ دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے، ایک دوسرے والے معنی پر غور کرنا ہے، فرعونیوں نے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے، یقیناً ہم البتہ پکڑ لیے گئے ہیں، البتہ ہم پکڑے ہوئے ہیں، پھنس گئے نا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے الفاظ، انا لمدرکون، حضرت اب تو ہم پھنس گئے ہیں، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، کس کا انداز ہے؟ حضرت شیخ کا، پکڑے گئے پکڑے گئے، قال، جواب کلیمی، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پکڑے گئے ہیں، ہرگز نہیں، پکڑے فوجیں ہیں، ہرگز نہیں، پانی کی موجیں ہیں، ہرگز نہیں، پکڑے نہیں گئے ہیں، کیوں؟ اللہ توجہ انما یا ربی، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا پروردگار، سیہدین، ابھی ابھی دریا سے نکلنے کی رہنمائی میری کر دے گا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک میں ساتھیوں کو جملہ عرض کیا کرتا ہوں بیانات میں، کہ اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے، کیا انداز ہے؟ اسباب کو نہیں دیکھنا، بڑی اس کی قرآن میں مثالیں ہیں، اسباب کو نہیں دیکھنا، ربی سیہدین، ہائے صاحب ساتھی آدھے شیر علی کا پی ساکو دے جا نو چلے وہاں ایک رہ سا، واہ جی واہ، یہاں پر میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے، انما یا ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا رب، ابھی ابھی میری رہنمائی کر دے گا، دریا سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا، ٹھیک، انما یا ربی، علماء عربی سمجھنے والے بڑے آسان لفظ ہیں، بن نصر علی العدوب، بن نصر علی العدوب، دشمن پر مدد کرنے کے لیے میرا رب میرے ساتھ ہے، دشمن کے مقابلے میں مدد کرنے کے لیے میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب میری رہنمائی کر دے گا، سورۃ التوبہ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 287، اور معذرت کے ساتھ یہاں بات کر رہا ہوں، سورۃ التوبہ میں نہیں کروں گا، ناراض نہ ہونا، بالکل یہاں کر رہا ہوں، الا تنصروا، 287 صفحہ، دھیان سے دیکھ لو، یہاں بات سمجھ لو، وہاں نہیں کر سکوں گا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، بس تحقیق مدد کی تھی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے، کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا اس کو کافروں نے، ثانی اثنین، دوسرا تھا دو کا، سمجھاؤں گا اس مقام پر، اب جو میں نے بحث کرنی ہے وہ اور ہے۔ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ، جب دونوں غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لَا تَحْزَنْ، میری فکر نہ کر، میرا غم نہ کر، اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور ان اللہ مانا، یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو آئینام تب اشان صاحب علیہ شاہو کے جو غور سے سننا، پھر آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو توفیق دے تو عوام کو سنانا، یہ اندازہ پہلے سمجھ لو، رات کے وقت لکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ شامل نہیں کیا، انما یا ربی، اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو ساتھ شامل کیا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی۔ اب دیکھو سمجھنے کی بات احباب، بولے ارشد نیچے نہ دیکھو، مہربانی معذرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ساتھ شامل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ شامل نہیں کیا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب انداز یوں ہونا چاہیے تھا، ساتھی پریشان ہیں، ساتھی گھبرا رہے ہیں، ساتھی حاجی عبدالرضا صاحب ڈر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، گھبرا ہو رہے ہیں تو تسلی کے الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت نے ان کو ساتھ بھی شامل نہیں کیا، تو فرق سمجھ لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ سورۃ الاعراف کھولو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، 245 صفحہ۔ آیت نمبر 138، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے، فاتوا علی قوم، 12 راستے بن گئے، فرعون غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ ان کی قوم پار چلے گئے، دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، یہ لمبی تفصیل ہے، دوسرے کنارے پر پہنچے، اب جا رہے ہیں۔ فاتوا علی قوم، آئے بنی اسرائیل قوم پر، یعکفون علی، جی فاتوا علی قوم، آئے بنی اسرائیل قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، ان کے کچھ بت تھے، ان کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے وہ قوم والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، دریا سے پار ہو گئے، اب جاتے جاتے ایک قوم کے قریب سے گزرے، جو قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی، دربار بنے ہوئے تھے، مجاور بن کر بیٹھے تھے۔ اب کالوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، مقرر فرما ہمارے لیے ایک الہ جیسا ان کے بہت الہ ہیں، ان کے دربار تو بہت ہیں، ایک دربار ہمیں بھی بنا دے۔ اب سوچو اللہ کی نعمت دیکھی، اللہ نے سمندر کو چیرا، 12 راستے بنائے اور ان کو پار کیا، فرعون اور ان ظالم قوم کو اللہ نے ان کی نظروں کے سامنے غرق کیا، اور ان کا حال دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ایک دربار ہمیں بنا دے۔ اب یہ اعتبار اور اعتماد کے قابل تھے؟ حضرت نے فرمایا انکم قوم تجہلون، جہلوں والی باتیں کر رہے ہو، نادانوں والی۔ اب دیکھو، اب فرق، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ نہیں ملایا، انما یا ربی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم پر اعتماد نہیں تھا، پھر ٹھیس بھی پہنچائی اعتماد کو، ادھر جا کر کہنے لگے دربار بنا، اور آمنہ کلال نے صدیق اکبر کو ساتھ ملایا، ان اللہ مانا، کیونکہ صدیق پر اعتماد تھا۔ کیا تھا؟ آگے چلو، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، مار تو اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، سمندر پر اپنی لاٹھی مار۔ لاٹھی ماروں گا یہ تو پانی میں سے کراس کر کے نکل جائے گی۔ فرمایا میرے بہمر، مار تو صحیح، فن فالا کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پس سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرقن کالطود العظیم، ہو گیا ہر ٹکڑا مثل پہاڑ بڑے کے۔ اللہ، 12 راستے بن گئے، سمندر برف کی طرح اللہ کریم نے پہاڑوں کی شکل دے دی، جمع ہوا ہے 12 قومیں اور 12 راستے جا رہے ہیں۔ وازلفنا سم الاخرین، اور پاس پہنچایا اسی جگہ ہم نے فرعونیوں کو، دوسروں کو، ان کو پاس پہنچایا، وہ بھی آ گئے۔ 12 راستے بنے ہوئے ہیں، عوامی انداز، سبحان اللہ۔ سورۃ دخان کھولو، وہی جو بھی حوالہ کھولا تھا، آیت نمبر 24، واترک البحر رہوا، واترک البحر رہوا، انہم جند مغرقون۔ مولوی صاحب ایویں میں سنا بڑا رحیم یار خان اچ مجھے انداز سنے دا پیا، باقی سارے حباب دیکھنا، تو ایک پیارا سا جملہ سنا عوامی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، قوم بھی ساتھ ہے۔ کتنے راستے بنے ہوئے ہیں؟ 12۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں لاٹھی ماروں دوبارہ پانی چل پڑے، فرعون ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ کیا دوہراؤ تو مجھے خوشی ہو، میں لاٹھی پانی دوبارہ فرعون پیچھے نہیں، اگر پیچھے آ گیا تو پھر ہمارے یہاں سے نکلنے کا کیا فائدہ، ہم تو چھوڑ کر نکلیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الدخان، واترک البحر رہوا، میرے پیغمبر سکا رہن دے۔ سادی بولی اس کے معنی ہو گئے، لاہوریو پنجابی تو نہیں ہے، سرکی ہے، سکا رہن دے۔ رحیم یار خانیو سمجھا، سکا اللہ تے میرے نکلنے کا کیڑا فائدہ۔ اللہ فرمائے انہم جند مغرقون، اسی مقام پر غرق نہ کروں تو تمہارا خدا بھی نہیں ہوں۔ آمن کرے ایک باری، جب پھر ان درمیان میں آیا قوم ساتھ ہے، اللہ نے فرمایا اب لاٹھی مار میرے پیغمبر، ہوں ٹائم آیا ہے، اسا ہمارا اللہ نے پانی کو چلا دیا، اب دیکھو مولانا۔ اللہ فرماتے ہیں منجینا موسیٰ و مما ہوا اجمعین، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی۔ اگر نجات دینے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ یوں مسئلہ سمجھایا، انجام قصہ و سمرہ انعام بچا، ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، فمما ہوا اجمعین، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تمام کے تمام، ان کو بھی ہم نے نجات دے دی۔ سمرہ انعام زد کا نتیجہ، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا پچھلوں کو۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس قصے کے اندر البتہ بڑی نشانی ہے عبرت کی۔ وما کان اکثرہم مومنین، نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، بوجہ ضد، کیا لکھنا ہے، بوجہ ضد، ضد کی وجہ سے ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست پکڑنے میں، الرحیم رحم کرنے والا ہے چھوڑنے میں، مولد دینے میں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، دوسری نقلی دلیل، یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کیا، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے آگے پیش کیا، قوم کے آگے، یہی مسئلہ مشرکین مکہ نہیں مانتے۔ دیکھو جی، دلیل نقلی دوم پڑھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حضرت ابراہیم کی خبر، جہاں فرمایا انہوں نے اپنے والد کو اپنی قوم کو ما تعبدون یہ کس کی عبادت تم کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا، چپ کر گئے ہو، جملہ تو سمجھو مولانا، پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، کیوں سوال کیا؟ ما تعبدون، یہ صاف صاف اقرار کریں گے، میں صاف صاف ان پر فتوا لگاؤں گا، صاف صاف اقرار کریں گے، صاف صاف میں ان کی تردید کروں گا۔ قالوا، کہنے لگے، نعبد اصناما فنزل الحاکفین، ہم عبادت کرتے ہیں مورتیوں کی، فنزل الحاکفین، عام بت نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نیک بندے، ان کی شبیہ ہیں۔ سورۃ انبیاء میں نے جملہ لکھوایا تھا، ما ہذہ التماثیل، تماثیل تمثال کی جمع ہے، وہ شکل جو اللہ کی پیدا کی ہوئی شکل کے مطابق بنائی جائے۔ فنزل الحاکفین، یہ ابتہاج ہے، ہو جاتے ہیں ہم ان مورتیوں کے لیے عاکفین، مجاور بن کر بیٹھنے والے، ہم ان کے ملنگ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ابتہاج ہے، یعنی اظہار خوشی ہے، کیا ہے؟ اظہار آج کل اس کی مثال کیا ہے؟ آپ چپ کر گئے، وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، سگے گوڑا گوڑے دا کتا، آج کل یہ انداز ہے۔ آپ کس کی بیعت ہیں جی؟ اصل جی سیال شریف والا دے مریداں، سیالوی ہیں جی، سیالوی آپ، ہم جی توسوی ہیں، توسیاں دے اساں جی، سگے عباس، عباس کا کتا، کلب عباس، یہ ابتہاج ادار خوشی۔ آ جاؤ، قال هل يسمعونكم، لوگوں کو سیالوی گولڈی توسی ہونا مبارک ہو، ہمیں توحیدی ہونے پر ناز ہے، الحمدللہ۔ قال، حضرت کا دوسرا سوال، هل يسمعونكم، اساجی علی دے ملنگا، ٹھیک ٹھیک، میں نے بچپن میں ایک آدمی کو دیکھا تھا جو زنجیر کے ساتھ بندھا رہتا تھا، ایسے پرے کیوں آئے بیٹھے ہو؟ زنجیر کے، میں نے دیکھا تھا اس کو، پاؤں میں زنجیر، قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، میں بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹی بات ہے میری عمر کی، یہ کون ہے؟ والد صاحب نے بتایا، یہ کہتا ہے میں علی کا قیدی ہوں۔ کون ہوں؟ وہ اپنے آپ کو علی کا، زنجیر سے اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، میں علی کا قیدی ہاں، ٹھیک، یہاں بھی قید، جہنم میں بھی قید۔ چلو جی، حل یسمعونکم، حل یسمعونکم اذ تدعون، حضرت نے فرمایا، کیا تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں؟ اور سننے کے نہیں سن دے، بتاؤ، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو ان کو حاجت کے وقت، اذ تدعون ہم، ان کو پکارتے ہو۔ نمبر دو، او ينفعونکم، یا نفع دے سکتے ہیں تم کو، در صورت عبادت، ان کی عبادت کرو نفع دے سکتے ہیں، او یضرون، یا نقصان دور کر سکتے ہیں، یا نقصان ہٹا سکتے ہیں، یا دے سکتے ہیں، جو بھی مانا کرو، در صورت در کے عبادت، عبادت نہ کرو تو نقصان دے سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، بل نہیں نہیں، بل اضرابیہ، پچھلی بات کی نفی، نہیں نہیں، سنتے بھی نہیں، نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، پھر وجدنا بانا، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، اسی طرح کیا کرتے تھے، پس ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ بارہ ٹھیک کرو، پس کیا وہ سارے احمق تھے؟ پیو ڈاڈے کملے ہن، بڑے مسئلے چاہیے بڑے حاجیاں وکان، پیو ڈاڑے کملے ہن، کیا وہ سارے احمق تھے؟ کیا وہ سارے، عبارت تو ٹھیک کرو، کیا وہ سارے احمق تھے؟ تو بڑا آ گیا، وہ پاگل ہن پیو ڈاڑے، ٹھیک ہے. ہمیشہ مشرکوں نے باپ دادا کو دلیل میں پیش کیا. آ جاؤ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا. یہ کھولو آیت نمبر 170 48 صفحہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جس وقت کہا جاتا ہے ان کو پیچھے چلو اس کتاب کے جو اللہ نے نازل کی ہے. قالوا کہتے بل نہیں نہیں نتابع ہم تو پیچھے چلیں گے. ما الفینا علیہ آبانا جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. باپ دادا کے ہمیشہ سے مشرکوں کا یہی طریقہ ہے. آج بھی آپ بات کریں مشرک آپ کو کہیں گے جی پیو ڈالے سارے کوڑے ہن باپ دادا غلط ہے تم بڑے آگے سمجھ لینا یہ مشرک ہے. ہمیشہ مشرکوں کا یہی انداز رہا ہے. اولو کان باہم لا یاکنون شیئا ولا یہتدون. اچھا ٹھیک ٹھیک اللہ فرماتے ہیں یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے اگر چین کے باپ دادا دین کے معاملے میں ذرا برابر بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں. الحمد شریف دا مان ہی نہیں آندا کلمے دا مان ہی نہیں آندا غسل دے فرد ہی نہیں آندے وقت بھی پیو ڈاڈا. واہ بھائی واہ غسل کے فرد نہیں آتے نماز کے فرد نہیں آتے پیو ڈاڈا. ولا یحتدون اور نہ رہبا دیو آسمانی کتاب کی. کھولو جی سورۃ لقمان 21واں پارہ. سبحان اللہ صفحہ 604. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جس وقت کہا جاتا ہے ان کو پیچھے چلو اس مذہب کے اس کتاب کے جو اللہ نے نازل کی ہے. قالوا کہتے بل نہیں نہیں نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا ہم تو پیچھے چلیں گے صرف اس مذہب اور طریقے کے جو پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو. دیکھا آ جاؤ قال حضرت نے فرمایا افرائیتم لکھاؤ جی افرائیتم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون جن کی تم عبادت کر رہے ہو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ مَدُّوُّلِّي خیال کرنا مولانا مانے پر فَإِنَّهُمْ پس یقیناً وہ عدُّوُّلِّي دشمن ہوں گے میرے قیامت میں. کیا مانا کیا یقیناً وہ دشمن ہوں گے میرے قیامت میں. اوپر ایک بڑا قیمتی جملہ ہے ہر ایک کے لیے اگرچہ میں کیوں نہ عبادت کروں اس کو سمجھنا آیا ہے. خیال یہ دیکھنا دیکھنا آپ خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جن کی تم عبادت کر رہے ہو اگر ان کی عبادت میں بھی شروع کر دوں تو میرے بھی دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن. جملہ سمجھا وہ دشمن کب بنے گے اگر میں ان کی عبادت کروں. 26واں بارہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. نکالا جی 733. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکار رہا ہے ان ہستیوں کو جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ مِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جس وقت جمع کیے جائیں گے بت کان اور ناس لوگ جمع کیے جائیں گے تو کانو لہم مادا. آیا کہ نہیں جملہ کانو لہم مادا وہ جو معبود ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے. آ جاؤ نیچے لکھا ہے دشمن کیسے ہوں گے، وہ دشمن نہ عبادت ان کی، اگر میں ان کی عبادت کروں تو میرے دشمن بنیں گے. اللہ اللہ اللہ مگر استثناء منقطع، سبحان اللہ، اللہ مگر لیکن رب العالمین، لیکن رب العالمین اس کی عبادت تو میرا نفع ہی نفع ہے. کیا جملہ؟ اس کی عبادت میرا نفع ہی نفع ہے. وہ کون ہے؟ الذی خلقنی، بیان صفات مقابلتاً، وہ تو نہ سنتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے. آؤ اس کی بھی شان سن لو، اس اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے بس بے اول، نمبر دو فہو یہدین، پیدا کیا ہے بس بے اول، بس وہی اللہ یہدین میری رہنمائی کر رہا ہے مسالے دارین کی. سمجھنا سمجھنا، کس کی رہنمائی کر رہا ہے مسالے دارین کی، دونوں جہانوں میں کس کس چیز میں فائدہ ہے رہنمائی اللہ کرتا ہے. دوسرا وصف، والذی هو یطعمنی ویسکین، وہ اللہ وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جس وقت میں بیمار ہو جاتا ہوں بس وہی مجھے شفا دیتا ہے. آگے جی نمبر چار، میں قربانی والی عید کے موقع پر ایک جملہ سنایا کرتا ہوں کہ قربانی یہ سنت ہے، طریقہ ہے، عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو. حضرت ابراہیم کا کیا عقیدہ؟ شفا دینے والا کون ہے؟ وہ جو قبر کی مٹی چاٹ رہا ہے، قبر کا نمک کھا رہا ہے، تو اس کا عقیدہ حضرت ابراہیم والا ہے نہیں ہے؟ اس کو کہو قربانی والی تکلیف نہ کر. بشارت کیا کہنا ہے؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ اللہ جو موت دے گا مجھ کو وقت پر، ثم یحیین پھر زندہ کرے گا مجھ کو قیامت کے دن. کب؟ لکھو. از مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا تھانوی نے مانا کیا قیامت کے دن. نمبر پانچ، مانا یہ بتا سکتے ہو بیماری کون دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ مجھے بیماری دیتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے. انداز دیکھو، دیکھو نا آیت کو، انداز کیا ہے؟ جس وقت میں بیمار ہوتا ہوں، پیچھے تھا، پیدا بھی وہی کرتا ہے، رہنمائی وہی کرتا ہے، کھلاتا وہی ہے، پلاتا ہوں، تو ہونا چاہیے تھا بیمار بھی وہی کرتا ہے نا. آ جاؤ جی سورۃ الکہف پر، فأردت أن أعيبها، چار سو اکاون، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، بہرحال کشتی تھی وہ مسکینوں کی، محنت کرتے تھے اس کے ذریعے سمندر میں. فارت و نئی، حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے میں نے ارادہ کیا میں کشتی کو عیب والا بنا دوں. میں نے، حالانکہ میں نے بحث کیا تھا، حضرت خضر نے یہ کام کس کے حکم سے کیا تھا؟ لیکن عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، عیب کی نسبت اپنی طرف کی، اس کو کہتے ہیں ادب. اب یہاں بھی مرض تو اللہ دیتا ہے، بیماری تو اللہ بھیجتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے ادب کی وجہ سے نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. والذی یتبع ویغفر لی خطیئتی یوم الدین، نمبر پانچ، اور وہ اللہ آتما ہو میں یقین رکھتا ہوں، یغفر لی خطیئتی، کہ بخش دے گا میرے لیے خلاف مصلحت میری باتیں. پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور خطیئتی سے مراد جو باتیں مصلحت کے خلاف ہوں، خلاف اولا باتیں، اللہ کریم وہ بھی معاف کر دے گا قیامت کے دن، جزا والے دن. اور رب حبلی حکمہ مناجات بعد از بیان صفات، صفت بیان کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار حبلی حکما عطا فرما مجھ کو اور زیادہ خیال کرنا منامانے پر کیا عطا فرما اور زیادہ جامعیت بین العلم والعمل. سمجھنا ہے پیغمبر علم اور عمل کا جامع ہوتا ہے، جتنا علم ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، علم اور عمل دونوں کٹھے. اللہ علم عمل کٹھا تو ہے، اور زیادہ مجھے توفیق عطا فرما. اس کے اوپر مولانا لفظ حکما کمال علمی، ایک اور انداز ہے کمال علمی نمبر ایک. والحکنی وصالحین، سبحان اللہ، اور زیادہ مجھ کو ملا دے اعلی درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ. کمال ہے، صالحین تو چوتھا درجہ ہے. کھولو جی سورۃ النساء 137، نئے ساتھی سن لو، پہلی سردار 137 صفحہ. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ انعام کی اللہ نے ان کے اوپر نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے. صالحین کا چوتھا درجہ ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا. میں نے عرض کیا تھا جب انبیاء کے بارے میں صالحین کا ذکر آئے گا تو مانا ہوگا اعلیٰ درجے کے نیک لوگ. کیا مانا؟ ظال. اچھا، وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کر دے تو اللہ میرے لیے بول سچائی کا، فی الآخِرِينَ پچھلے لوگوں میں. سبحان اللہ، اللہ پچھلے لوگوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری کر دے، بعد میں آنے والے اچھے الفاظ سے مجھے یاد کریں. سبحان اللہ، کیا مانا کیا؟ چپ کر گئے ہو. بعد میں آنے والے اچھے الفاظ سے. دوسرا معنی سنو، واجعل لسان صدق فی الآخرین، کر دے اللہ میرے لیے بول سچائی کا، لسان کا معنی بول، سچائی کا، فی الآخرین کیا مطلب؟ اے اللہ میری دعوت توحید پچھلوں میں بھی جاری کر دے، جیسے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں بعد میں آنے والے ایسے دعوت دیتے رہے. وجعلنی من ورثة جنة النعیم، اور کر دے اللہ مجھ کو نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے، نعمتوں والے باغ کا بھی مجھے وارث بنا. واغفر لی ابی، اللہ میرے والد کی بخشش فرما دے توفیق ایمان دے کر، ایمان دے کر میرے والد کی مغفرت فرما. کیوں؟ انہو کان من الضالین، یقینا ہے وہ گمراہ لوگوں میں سے، اس کو شرک کا کینسر ہو چکا ہے. ولا تخذنی یوم یبعثون، اور نہ رسوا کرنا مجھ کو میرے اللہ کس روز، جس روز لوگ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اللہ، اس کے دو جملے کہتا ہوں، پیغمبر قیامت کے دن شرمندہ ہو سکتا ہے؟ پھر کیوں کہا؟ نمبر ایک بطور تواضع کہا، عاجزی کی وجہ سے. نمبر دو، دوسرا معنی، بغرض تعلیم غیر، دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا تاکہ دوسرے یوں دعا مانگیں. تیسرا معنی، اللہ کی جلالت کو سامنے رکھ کر یوں کہا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس روز ادخال الہی، کیا مطلب؟ ایک کلام چل رہا ہوتا ہے، درمیان میں اللہ اپنی بات داخل کر دیتا ہے، جس روز نہیں فائدہ دے گا کوئی مال نجات کے لیے، ولا بنون، اور بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ بندہ جو لے آیا اللہ کے سامنے دل سلیم سلامت. کس سے سلامت؟ لکھا ہے شرک و کفر سے، خالص من الشرک و شک، خازن کا حوالہ، جو شرک اور شک سے خالص ہوا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کی جائے گی جنت متقین کے لیے، تاکہ یہ سمجھ کر کہ اس میں جائیں گے خوش ہوں میں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہ کرنے والے لوگوں کے لیے جو گمراہ ہوئے، اس کے نیچے جملہ، تاکہ یہ معلوم کر کے کہ اس میں جاویں گے غم زدہ ہوئے، وکیل لہم فی شفا دے کاری، ان کو کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، حل ینصرونکم، اس صفہ میں رہے، کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون، یا بدلہ لے سکتے ہیں، بدفع العذاب عن انفسہم، اپنی جانوں سے عذاب کو ہٹائیں، اپنی مدد یا تمہاری مدد، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ڈال دیے جائیں گے سروں کے بل جہنم میں، کُبْكِبُوا اوندھے، اُلْقُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ، ہم عبادت کرنے والے، وَالْغَاوُونَ، اور گمراہ کرنے والے، مشرک پیر، مشرک مولوی، وَجُنُودُ اِبْلِیسَ اَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر سارے کے سارے ڈال دیے جائیں گے اوندھے منہ، قالوا تخاصم، مشرکین آپس میں جھگڑا کریں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہ جہنم کے اندر جھگڑا کرتے ہوں گے، تاللہ، اللہ کی قسم، کیا کہیں گے، اب اللہ کی قسم ہے، دنیا میں کہتے تھے فلاں پیر کا کنڈا پکڑ لو دربار کا جا کر، ان کنا لفی ضلال مبین، اقرار مجرمین، اللہ کی قسم یقینا ہم کھلم کھلا گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب برابر کیا کرتے تھے ہم تم کو رب العالمین کے ساتھ، کس میں برابر، لکھا عبادت میں، کس میں برابر، اس کو سمجھنا ہے، بیان ضلال، گمراہی کا بیان، عبادت میں برابر کرتے تھے، فل عبادت، جتنے شرک کرنے والے ہیں اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں نا، کس میں برابر کرتے ہیں، عبادت، نظر اللہ، نیاز حسین، یہ برابر کیا جا رہا ہے، اللہ کا سجدہ، خیر اللہ کا سجدہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، یا علی، یہ عبادت میں برابر کرتے تھے، سبحان اللہ، آ جاؤ ہمارا سورۃ البقرہ پر، آیت نمبر 21، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا، نہ بناؤ تم اللہ کے لیے برابر، کیا اوپر کے شرکا فی العبادہ، عبادت میں شریک، نید نہ بناؤ، برابر نہ بناؤ، سورۃ انعام کھولو نا، آیت نمبر 1، پہلی آیت، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ایک سو 191، یہ بات عقل سے بڑی دور ہے، ثم اس سے بادیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، یا دلون، عبادت میں برابر کرتے ہیں، کس میں، آ جاؤ، سبب زلال، کیوں گمراہ ہوئے ہم، نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر بڑے بڑے مجرموں نے، جو بانی زلالت ہے، زلالت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، فما لنا، نہیں ہمارے لیے، من شافعین، سفارش کرنے والوں میں سے کوئی سفارشی، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی دوست مخلص، لکھا ہے کہ دل سوزی کرے، خالی ہمدردی کرے، ایسا دوست بھی نہیں ہے، فلو ان لنا کرتا فنکون من المومنین، اگر ہوتا ہمارے ایک دفعہ لوٹ جانا، بس ہو جاتے ہم ایمانداروں میں سے، ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں مومن بن جائیں گے ہم، آیت پوری کر لو پھر حوالہ کھولتے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس بات کے اندر، قصے کے اندر، البتہ بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرہم مومنین، نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ زبردست ہے، کس میں، پکڑنے میں، رحم کرنے والا ہے، مہلت دینے میں، آپ کو بہت پتہ ہے انسان کے واسطہ کس نے بھیجا رکا، آیت نمبر 167، صفحہ 48. قال الذين تبعوا، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے. اسے پچھلی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبوأوا العذاب، جس وقت بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی. پیر، مولوی، لیڈر وڈیرے کن سے بیزار ہو جائیں گے؟ من الذین تبعوا، ان سے بیزار ہو جائیں گے جو پیچھے چلا کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے جی. ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب دونوں. وتقطعت بهم الاسباب، ان کے آپس میں سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. وقال الذین تبعوا، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلا کرتے تھے، پیچھے چلنے والے مرید، لٹکپے مرید، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن، ہائے کاش اگر ہوتا ہمارے ایک دفعہ واپس ہو جانا، ایک دفعہ ہم دنیا میں واپس چلے جاتے. فنا تبرأ منہم، ہم بیزار ہو جاتے ان سے، کما تبرأ منا، جیسے آج ہم سے بیزار ہو چکے ہیں. اس وقت ارمان کرنے کا فائدہ، چلو جی رکھو پورا ہو گیا. قرآن پاک